कौन से 28 चलेगा न द्वितीय 2 बीघा क्या क्या था आद्यम ज्ञानोपाय वा मुमुक्षुर अधिकार सिद्ध है कार्य मिश्यते ज्ञाने वा विधि चाहिए ज्ञान के उपाय में अधिकार के लिए मुमुक्षु को अथवा ज्ञान में उपाय के लिए कहा संन्यास पूर्वक श्रवण आदि कार्य के बिना अधिकार अस्ति इसमें दोष न संभवति न द्वितीय विधि विधि मार्गेधिकारस्य परीक्षा वर्तते यतः फलभूते तु विज्ञाने नाधिकारो निरूप्यते। विधि मार्गे विधि के विषय में अधिकार से परीक्षा वर्तते, जहाँ विधि पुरुषतंत्र विधि का विषय है वहाँ अधिकार की परीक्षा है। फलभूत तो विज्ञान है, ज्ञान तो फलभूत तो विधि का उद्देश्य नहीं होता है, विधि ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं, इसलिए उसमें अधिकार न निरूपित है। ज्ञान के लिए कोई अधिकार नहीं, ज्ञान है वस्तुतंत्र, जो कर्तृतंत्र है उसके लिए अधिकार विचार होता है। विधि मार्ग ये अर्थ करते हैं विधेर मार्ग विषय, विधि का विषय तस्मिन अधिकारस्य, अधिकार क्या है विधि पुरुष संबंधस्य तन्निमित्त सेवा परीक्षा शास्त्री वर्तते। विधि का विषय जहाँ विधि का विषय पुरुष तंत्र याग आदि कर्म है अधिकार का विचार। अधिकार क्या है विधि पुरुष संबंध, विधि कर्म विधि के साथ पुरुष का संबंध अथवा कर्म के निमित्त ब्राह्मणत्व आदि क्षत्रियत्व आदि निमित्त उसका संबंध परीक्षा वर्तते। विधि विषय सदृश फलत्वाद, विधि का विषय है तो अदृष्ट फल के याग आदि विधि का विषय। भक्षति कामिना अपि अग्निहोत्रादि शूद्रेण अनधिकारिणा श्लोक, ये 292 श्लोक आएगा। मैंने लिखा है क्या श्लोक पढ़ो 292। कृतमप्यफलम नियुक्तेन यत्ना तत्र निरूप्यते, इच्छा करने पर भी अधिकार विचार है, जो अनधिकारी कर्म करेगा तो फल नहीं होगा ये आ गया। ये आगे कहेंगे न तो ज्ञाने अधिकार चिंता, ज्ञान में अधिकार चिंता नहीं। तस्य विद्यायुग्यत्वाद दिष्टफलत्वाच, विधि के विषय नहीं ज्ञान, अदिष्टफल है फल, दिष्टफल कौन से विधि नहीं। ज्ञाने कार्याभाव कृतो अधिकारी भाव नहीं भाव, विधि नहीं कार्याभाव नहीं तो अधिकारी भाव ऐसा नहीं है। भवत विधि मार्ग अधिकार परीक्षा ज्ञान में भी तन मार्ग क्यों न सार, विधि के विषय में अधिकार परीक्षा तो कहा, ज्ञान भी विधि मार्ग विधि का विषय क्यों नहीं होगा। इतिहास संख्या फल फल होते तो विज्ञान अधिकार की आवश्यकता नहीं। विमतम न विधेयम फलत्वा स्वर्गवत, फल विधेय नहीं होता है, फल होता है उद्देश्य, फल स्वर्ग के उद्देश्य याग आदि विधेय होता है। ज्ञान भी इस प्रकार फल है, ज्ञानम न विधेय फलत्वात् स्वर्गवती अनुमानात् न तस्मिन् अधिकार चिंता, ज्ञानी फल है। क्या कहा, हाँ श्रवणादि का फल, श्रवणादि तो साधन है उपाय उसका फल ज्ञान, ज्ञान को उद्देश्य करके श्रवणादि विधान किया गया वो फल हुआ, और जो फल है ज्ञान वही ज्ञान ही हो गया मुख्य के वही है फल, ज्ञान हो गया फल श्रवणादि का फल है। विमतम विधेयम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वा तद हेतुवत्, अब इसके बारे पूर्व पिछली का अनुमान, ज्ञान को विमत करके ज्ञान विमतम विधेयम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वा तद हेतुवत, ये बड़ा अच्छा अनुमान है ना। ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वाद, तद हेतु को दिशा अनुमान दे, ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वाद तद हेतुवत, इसे ज्ञान में विधेयम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वात्, अन्यतरत्व हेतु में रहेगा ज्ञान में रहेगा, हेतु में विधेयत्व है तो ज्ञान में भी अन्यतरत्व रहने से विधेय हो जाएगा। आधा को नित्य रह करके जैसे कि अनित्य नित्य कहेंगे आत्मा घट अन्यतरत्वाद विमत अनित्य हो आत्मा घट अन्यतरत्वाद घटवत आत्मा घट अन्यतर तो घट में रहे ना नहीं तो उन अनित्य है ऐसे आत्मा भी अनित्य हो घट घट आत्मा अन्यतरत्वाद घटवत जिसके उसको जोड़ो इसे पूरा विषय अनुमान है ज्ञान तदेतुवती प्रत्यनुमान आशंका अधिकार अधिकार विचारो ही नितंत्रे वस्तुनि श्रियते वस्तुनि इष्यते वस्तुतंत्रेण युक्तोऽसौ स्वयं चैव पुमर्थतः अधिकार विचार ही नितंत्र वस्तु निश्यते पुरुषतंत्र वस्तु में असो वस्तुतंत्र न युक्त असो क्या अधिकार विचार स्वयं चैव पुमर्थतः वस्तुतंत्र ज्ञान तो स्वयं ही पुरुषार्थ है उसमें अधिकार विचार नहीं है विमतम विधेयम सर्ग तद हेतु अन्यतरत्वाद तद हेतुवत इति आभास समानत्वाद यत्नार्हत्व उपाधि च नैवम पूर्व पक्ष अनुमान उपाधि देते हैं आभास समान उसे अनुमान करोगे विमतम विधेयम सर्ग तद हेतुरन्यतरत्वाद तद हेतुवत सर्ग को पक्ष बना दी विमतम विधेयम सर्ग तद हेतुरन्यतरत्वाद तद हेतुवत हेतु में अन्यतरत्व स्वर्ग में भी अन्यतरता स्वर्ग भी विधेय हो जाए ये स्वर्ग तो विधेय नहीं होता स्वर्ग उद्देश्य होता है इति आभास समानत्वाद तो फिर क्या हुआ पूर्व पक्ष अनुमान विमतम विधेयम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वाद उसमें उपाधि यत्नारहत्व उपाधि यत्नारहत्व विमतम विधेयम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वाद तद हेतुवत तो उसमें यत्र यत्र विधेयत्व तत्र तत्र यत्नारहत्व यत्न करेंगे विधेयत यत्न करना करेंगे किंतु यत्र यत्र अन्यत्र तत्र यत्नार्हत्व नहीं पक्ष में ज्ञान में अन्यतरत्व तो है किंतु यत्नार्हत्व यत्न योग्य ज्ञान यत्न नहीं पुरुषतंत्र नहीं है क्योंकि वस्तुतंत्र ज्ञान में यत्नार्हत्व यत्न योग्य होता है पुरुषतंत्र में यत्नार्हत्व पुरुषतंत्र नहीं होने से यत्नार्हत्व तो नहीं तो यत्नार्हत्व उपाधिश्च नैवम उपाधे साधन व्याप्ति में आशंका साधन व्याप्ति में तो जहाँ अन्यतरत्व है वहाँ भी यत्नार्हत्व अन्यतरत्व ज्ञान में उसे साधन यदि रह जाए यत्नार्हत्व तो साधन व्यापक हो जाएगा इसलिए कहा वस्तुतंत्रे तो न युतोसु वस्तुतंत्र में वो अधिकार विचार नहीं यत्नार्हत्व नहीं है वस्तुतंत्र में पुरुषतंत्र में प्रत्यनुमान अभावे भी फले फलत्व हेतु असिद्धि में आशंका पहले जो पूर्व सिद्धांति का अनुमान था भीमत्वम न विधेयम फलत्वात् स्वर्गवत इस अनुमान में हेतु क्या था भीमत्वम न विधेयम फलत्वात् स्वर्गवत मिला हेतु क्या मिलता नहीं फलत्व हेतु हेतु अभी इसके पर पूर्व ने प्रत्यनुमान दिया था किंतु अभी कहते प्रत्यनुमान नहीं होने पर भी जो हेतु दिया था फलत्व हेतु असिद्धि में आशंका फलत्व हेतु पक्ष में नहीं रहेगा कहाँ ज्ञान में ज्ञान फलत्व हेतु नहीं रहेगा तो असिद्धि हो जाएगी स्वयं चैव पुमर्थतः स्वयं पुरुषार्थ फल है फलत्व हेतु का असिद्धि कैसे वाक्योत्थ ज्ञान क्या है फल फल कैसे वाक्योत्थ बुद्धि व्यक्तम आत्मरूपम ये फल है केवल बुद्धिवृत्ति नहीं बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वही फल है वाक्योत्थ बुद्धिव्यक्तम आत्मरूपम वही अज्ञान निवर्तक है जो फल है ज्ञान अज्ञान निवर्तक वो क्या है वाक्योत्थ वाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त आत्मा आत्मरूपम सकार्य अविद्या ध्वंसित्वाद ज्ञान वही ज्ञान न तद्ध्वंस तत्व अतिरिच्यते अज्ञान का निवर्तक अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान ध्वंस आत्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं आत्मेव अज्ञान हानि इति तत्र साधनात् आत्मीवाह ज्ञान हानि, आत्मीवाह है दीर्घ, आत्मीवाह ज्ञान हानि, आत्मीव अज्ञान से हानि, आत्मीवाह ज्ञान हानि थी तत्र साधनात्। इसलिए अज्ञान निवृत्ति तो आत्मस्वरूप वही हो गया फल, अज्ञान निवृत्ति आत्मस्वरूप है और आत्मस्वरूप फल है। आत्मस्वरूप फल कैसे हुआ? वाक्य जन्य बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त होकर के फल, वाक्य जन्य बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त आत्मस्वरूप हो गया, वही फल है, वही अज्ञान निवृत्ति रहो, अज्ञान अलग रही। इसे फल होने के कारण वहाँ विधि विषय तो नहीं है। तस्मात् ज्ञान से पुमर्थत्व न असिद्धि, असिद्धि नहीं, फलत्व रूप हेतु की असिद्धि नहीं। किसके अनुमान में? सिद्धांति के अनुमान में। उत्तर उपात्मनो अविद्यादि निवर्तकत्व अप्रसिद्धम, ये जो आत्मा का बुद्धि व्यक्ति अभिव्यक्त आत्मस्वरूप अविद्या का निवर्तक अप्रसिद्धम आशंक्य, प्रसिद्ध उपाय संश्रयादि इत्यत्र उक्तम स्मारयति। पहले आया है, दो तीन दिन पहले आया था, 159 में आया, 159 प्रसिद्ध उपाय संश्रयाद 159 में, अच्छा 59 हाँ हाँ, तद्वर्जन से संस्कृत है प्रसिद्ध उपाय संश्रयाद, हाँ 59 है, 159 अभी किस श्लोक में आया? अभी अभी जो चल रहा था 221 30 हाँ प्रसिद्ध उपाय संश्रयाद 159 उत्तम समय थे। अनात्मनि, अनात्मनि प्रमेयर्थे या फलत्वेन सम्मता प्रमेयासैव वेदान्ते स्वानुभूतिरिहात्मनः। उसके बराबर है प्राय परागर्थे प्रमेय तो या फलत्वेन सम्मता संबित वेदांत होते। अनात्मनि प्रमेयर्थे या फलत्वेन सम्मता प्रमेय, घटपटादि अनात्मा प्रमेय में फलत्वेन सम्मता प्रमेया, घटावसरण चैतन्य प्रमेय है। सैव वेदांतेषु अनुभूति, आत्मन अनुभूति, आत्मा का अनुभव वही चैतन्य है वेदांत। शब्दादो विषय प्रत्यक्षादि प्रमेय फलत्वेन प्रसिद्धा, शब्द रूपादि विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमेय है घटपटादि फलत्वेन प्रसिद्धा या आत्मस्वरूपभूता अनुभूति, आत्मस्वरूपभूत अनुभूति फलते तदवचन चैतन्य फल। सैव वाक्याजायां बुद्धो व्यज्यते, वाक्यजन बुद्धि में वही चैतन्य अभिव्यक्त होता है। तथा च शब्दादि आकर बुद्धि व्यक्त अनुभूते, बुद्धि व्यक्त अनुभूते तद अविद्या निवर्तक तवद, अविद्या निवर्तक होता है। आत्माकार वृत्ति व्यक्त अनुभूति भी स्वाविद्यादि ध्वंसित्व प्रसिद्धम, आत्माकार बुद्धि अभिवत चैतन्य स्वाविद्या निवर्तक। ननु परो वेदांतानां विषयः सच अनंत चिदेकतान, शब्दादि अनुभव तो मान फल परिचिद्यते, शंका है वेदांतानां विषय पर ब्रह्म है अनंत चिदेकतान है, क्योंकि शब्दादि का अनुभव घटपटादि का अनुभव ज्ञान प्रमाण का फल हुआ तो घटावचन चैतन्य होता है, शब्दावचन चैतन्य हुआ अवचन चैतन्य अपर हो गया। न च तयोरैक्यम, एक परिच्छेन एक अपरिच्छेन में भेद आ जाएगा, परिच्छेद अपरिच्छेदवतो तद अभावात भेद ऐक्य अभावात यतः विज्ञानमिति, विज्ञानमानंदमिति आत्मेवेति श्रुते तथा पुमर्थस्यैव मेयत्वं मातृत्वाद्यनपेक्षिण। विज्ञानम आनंद ब्रह्म आत्मा एव ये ब्रह्म आत्मस्वरूप इति श्रुते तथा पुमर्थस्यैव मात्रादि अनपेक्षिण मेयत्वं, ये पुरुषार्थ आनंद स्वरूप है परमात्रादि अनपेक्ष शुद्ध से आनंद स्वरूप पुरुषार्थ ही मेय, मेय चैतन्य है जो कि स्वयं आत्मस्वरूप प्रमेय, क्योंकि जो प्रमेय है वही विज्ञान आनंद ब्रह्म है चैतन्य, वही पुरुषार्थ है। अर्थात घटावच्छिन्न चैतन्य तो कहते हैं, घटावच्छिन्न अवच्छिन्नत्व नहीं, वो चैतन्य ही प्रमेय होता है। चैतन्य को एक ही चैतन्य प्रमाण प्रमातृ चैतन्य प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य कहते, तो वही आनंद स्वरूप ही पुरुषार्थ है। मैं पुमर्थ से मैं वेतम, अब पुमर्थ होता आनंद रूप ही प्रेम प्रमेय होता है, अवचिन्न नहीं होता है। इतिसमें तत्तद वृत्तिमद अंतकनावच्छिन्न चिदात्मा मातृदशा दशायाम दशाम आविशति, दशा दशाम आविशति है, आविशति के आविशति आत्मा मातृदशाया दशाम आविशति अंतकण अवचरण चैतन्य मातृदशा में मात्र प्रमातृत्व को प्राप्त करता है। तत्त वृत्ति अवचिन्न मानावस्था वृत्ति अवचिन्न चैतन्य प्रमाणत्व को प्राप्त करता है। तत्त वृत्ति द्वारा तत्त विषय अवचिन्नस्तु फलता फल को प्राप्त करता है प्रमेय। अज्ञान द्वारा च तत्त अवच्छेदन मेयताम, ज्ञान जब तक है तब तक मेय, और वृत्ति विषय अवचिन्न हो गया तो फल हो गया, वही फल घटावचन चैतन्य मेय होता है फिर फल होता है। अज्ञान अवस्था में मेय, और वृत्ति अभिभूत हो गया तो फल हो गया, तत्त वृत्ति हो गया वित्त विषय, इसी दशा को प्राप्त करता है एक ही चैतन्य। यथोत्तम जागरण भी प्रमाण ज्ञानादंतर अपरोक्ष अनुभवात्, जागरण भी प्रमाण ज्ञानाद अंतर या अंतर, प्रमाण ज्ञाना दांतर या दंतर, दंतर दा दीर्घ नहीं था, हाँ दीर्घ कटना, प्रमाण ज्ञानाद नहीं दीर्घ है ना, दीर्घ का कटना दीर्घ उसमें है ना, कटना है दीर्घ नहीं चाहिए। प्रमाण ज्ञानाद अंतर अपरोक्षानुभवात, प्रमाण ज्ञानाद अंतर अपरोक्षानुभवात है अपरुष अंतर अंत अंतर नहीं अंतर अपरोक्षानुभवात न विषयस्था अपरिच्छता विद्यते, विषय में अपरिच्छता भिन्न नहीं, अंतर जो अपरिच्छ हुई है विषय तो अपरिच्छ न विद्यते भिन्न नहीं, एक रूप प्रकाशनादिति एक रूप है। सच विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आत्मैव आनंद इत्यादि श्रुते आनंद ज्ञान सब आनंद ज्ञान सर्व की ही तस्य च ज्ञानत्वात् मातृत्वादिषु अनपेक्षस्य परानंदतया परम पुरुषार्थस्य, वही पुरुषार्थ है परानंद है वह अनपेक्ष होकर के अज्ञान द्वारा तत्तर मेयादि भाव, वही शिव आत्मस्वरूप वही मेय को मेयत्व को प्राप्त करता अज्ञान के कारण। तथा च परिच्छेदस्य कल्पितत्वात्, परिच्छेद कल्पित विभेद था ना, परब्रह्म है अलग और विषयावचन चैतन्य अवचिन्न अनवचिन्न अनवचिन्न भेद है, परिच्छेद कल्पित होने से वाक्योत्थ बुद्धि व्यक्त चिद्धातुर विज्ञानस्य परत्व संवाद, बुद्धि व्यक्त अभिव्यक्त जो चैतन्य है वही ज्ञान स्वरूप वही फल है। न हेतु सिद्धि त्यवाहो हेतु सिद्धि 228 श्लोक में जो आया था हेतु फलत्व हेतु, हाँ दस फलत्व हेतु असिद्ध नहीं। किंच आत्मज्ञान विधि पक्षे तस्य अबाधे वा विधि फल संबंधे वा तत्प्रति प्रतिबंध ध्वंस वा, आत्मज्ञान में विधि यदि मानेंगे तस्य अबाधे वा विधि, आत्मज्ञान का बाध नहीं होने के लिए विधि फल संबंधे वा फल तत्प्रतिबंध ध्वंसेवा नाद्य इत्याह तज ज्ञानम का बाध नहीं हो, विधि विधि से हो तो बाध नहीं होगा, विधि नहीं हो तो बाध हो जाएगा। तज ज्ञानम यस्य संजातम जातम एवास्य नान्यता कुक्षिस्थस्यापि सतो वामदेवस्य तद यथा, यस्य तज्ज्ञानं जातं तद्ज्ञानं यस्य संजातं अस्य जातमेव अन्यथा न, अन्यथा नहीं कि ज्ञान हुआ बाध नहीं होता है। कुचित्तस्यापि गर्भस्थस्यापि वामदेव से तद्यथा ज्ञान हुआ था, ज्ञान होता है तो उसका बाध नहीं, तो विधि नहीं उनसे बाधन हो जाएगा ऐसा नहीं, अबाधित तो ज्ञान होता है ब्रह्म नहीं। ठीक है, मैं यथा वामदेव से मुनेर मूत्र पुरुषादि अनेक दोष दूषित गर्भाशय सहनस्यापि, इसी अवस्था में भी ज्ञान हुआ तो भी यथार्थ ज्ञान, पूर्वजन्मानुष्ठित श्रवणादि संस्कृत से, श्रवणादि भी संस्कृत से सम्यक ज्ञान हुआ। गर्भेव इतस्यान वामदेव एवं उवाच अहम अनुभवम इत्यादि, गर्भस्थस्यापि तस्य ज्ञानी श्रुति श्रुति माया तदेतत् पश्यन् वामदेव प्रतिवेदे इत्यादि, न च तत् कुतश्चित् बाध्यते, उसका तो बाध नहीं होता, तथा अन्यस्यापि यस्य शुद्ध बुद्धे श्रवणादि प्रसाद ज्ञानम जातम तत्तस्य नान्यता भवति, ज्ञानमेव तस्य संजातम जातमेव अस्य नान्यता, अन्यथा नहीं होता है। नहीं विपर्यासेन सम्यक दीर् बाध्या, विपर्यास ब्रह्म ज्ञान से सम्यक दीर् बाधित हो जाएगी, सम्यक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं, न भाई अवै अवैपरीत्याद विपर्यासेन सम्यक दीर् बाध्य न बाध्या अवैपरीत्याद अवैपरीत्याद, विपरीत नहीं होने से, विपरीत निश्चय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जो है विपरीत ज्ञान से बाधित होगा, विपरीत निश्चय न बाधित होगा, ब्रह्म ज्ञान विपरीत निश्चय नहीं, विपरीत मतलब विपरीत निश्चयात्मा नहीं। न च सम्यक ज्ञानानंतरम बाधकम अस्तित्व, इसका अभिप्राय सम्यक ज्ञान के बाद दूसरा कोई बाधक नहीं है। न द्वितीय, तीन विकल्प में अबाध के लिए विधि प्रथम हो गया, द्वितीय विधि है फल संबंध, विधि के बिना ज्ञान के पश्चात फल का संबंध नहीं हुआ, इसके लिए विधि चाहिए। न द्वितीय तच्च, तच्चा विद्या निराश्येव व्याध भावनयांजित राजसूनो स्मृति प्राप्तो व्याध भावो निवर्तते। हाँ, वो दूसरा विकल्प क्या था, फल संबंधी ज्ञान होने के बाद फल संबंधी के विधि कोई आवश्यकता नहीं, ये तच्च अविद्या निराश है, वो ज्ञान तो अविद्या निराश अविद्या निवर्तक है, उसके लिए कोई विधि का आवश्यकता, व्याध भावनया अंजित कट गया कटा अंजित राज के साथ होने से रूढ़ी होकर लोप है, अंजिता हो जाना चाहिए, अंजित ता नहीं, व्याध भावने अंजित राज सुनो, अच्छा एक पद होगा व्याध भावने, ठीक है अंजित के साथ प्रथमांत संबंध नहीं होगा, व्याध भावना से युक्त राज सुनो स्मृति प्राप्त हो व्याध भाव निवर्तते, हाँ एक पद होगा समस्त वहाँ चाहिए, बीच में क्या उसका निकला था समास समास संज्ञा, जो डैश हाइफन देते हैं ना समास समास चिन्ह, हम संज्ञा समास चिन्ह समास अंजित के साथ, ठीक है हम देखते हैं 33 में तच्च विधेयत्व विनापि चकरात तच्च अविद्या निराशेव तच्च च विधेयत बिना भी न खुल आत्मज्ञान से तदज्ञान ध्वस्ति फल संबंधे विधि, आत्मज्ञान तद अज्ञान ध्वस्ति रूप फल के संबंधी विधि की आवश्यकता नहीं, प्रमाण ज्ञान तो श्रुति ज्ञान बता, श्रुति ज्ञान कोई विधि की आवश्यकता नहीं, अज्ञान निराश हो गया इतने से हो गया, इसलिए तत्स अविद्या निराश है वो व्याध भावने अंजित राजसुन, ठीक एक पद होने से समास होने से विसर्ग नहीं चाहिए, अंजित राज सुनो उसके साथ मिल जाएगी, व्याध भावना अंजित राज सुनो स्मृति प्राप्त हो व्याध भाव निवर्तते अज्ञान निवृत्त हो जाता है। आगे टीका में न तृतीय इत्याह, तृतीय क्या है प्रतिबद्ध ध्वस, प्रतिबंध ध्वस हो जाता है व्याध भाव निवर्तते, प्रतिबंध विपर्य निवृत्त हो जाता है। कश्चित किल राजसुनुर जन्म मात्र न त्याजित राजसदनो, त्याजित राजसदन ये ना नहीं, त्याजी तो राजसदन ये ना, उसने छोड़ दिया, त्याजी तो नहीं हुआ, त्याजी तो त्याग कराया, त्याजी तो बहुबरी नहीं होगा, त्याजी तो राजसदन, त्याजी तो राजसदन पुरुष है, त्याजी तो राजसदन ये ना, ये न राजसदन त्याजित हो, हाँ हाँ त्यक्त नहीं त्याजित, ठीक है त्याजित है राजसदन ये न, ये न त्याजित स कश्चित कश्चित त्याजयति, हाँ राज, हाँ ये न करें तो क्या होगा, यस नहीं त्याजित यह त्याजयति, कश्चित त्याजयति राजसन त्याजयति स त्याजयति, त्याजयति राजपुत्रम त्याजयति, राजपुत्रम त्याजयति राजपुत्रेण त्याजयति, इसे राजपुत्र को कोई छुड़ाता है, लट लकार में प्रयोग करेंगे, कश्चित राजपुत्रम त्याजयति या राजपुत्रेण राजसदनं त्याजयति, ये राजपुत्र राजसदनं त्यजति, कश्चित मंत्री सेनापति वा राजपुत्रम राजसदनं त्याजयति, राजपुत्रम दो कर्म हो गया ना, सदनम राजपुत्रेण त्याजयति, सेनापति ही राजसदनम राज कुमारेण त्याजयति, क्या प्रयोग नहीं द्वितीयकरण से कैसे प्रयोग हुआ, लट लगा प्रयोग कैसे करेंगे, सेनापति राजकुमारम राजसदनम त्याजयति, दोनों द्वितीय बनेगा, हाँ हाँ वो तो ठीक हुआ, राजपुत्रम त्याजयति फिर राजसदनम, हाँ उसमें रो तो अनिकर्ता निमय कर्तम कर्म होता, ठीक है किंतु दो यदि कर्म है ना, मानव के न वेदम पाठयति, मानव कम वेदम पाठयति, अकर्म का यहाँ कहाँ है, त्यज धातु अकर्म का क्या, कौन सा सूत्र, शब्द बुद्धि प्रत्यय शब्द बुद्धि प्रत्यवसनार्थ कर्म का नाम, शब्द बुद्धि प्रत्यवसनार्थ गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्म, तो यहाँ उसमें त्यज धातु किसी इसमें कहाँ आया, नहीं त्यज धातु को त्यज हैं, सकर्म के सकर्म कौन से, राजकुमार गृहम त्यजति, चैत्र गृहम त्यजति, मैत्र तम प्रेरयति, तो मैत्र मैत्र चैत्रम त्याजयति या गृहम त्याजयति चैत्रेण, त्यज तो सकर्म के, तो ही तो प्रश्न है चैत्र चैत्रम त्याजयति न, त्याजयति चैत्र, चैत्र कोई चैत्र तो चैत्र राज मैत्रेण गृहम त्याजयति, चैत्र गृहम त्यजति मैत्र तम प्रेरयति, तो क्या करेंगे, मैत्र चैत्रेण गृहम त्याजयति, चैत्रेण गृहम त्याजय मैत्र त्याजयति गृहम त्याजय मैत्रेण, हाँ ये ठीक है, इसलिए क्या हुआ, त्याजित राजसदन येन येन राजपुत्रेण स राजपुत्र त्याजित राजसदन, क्या दिमाग में नहीं आता है, ये तो पहले लट लकार में विचार करना है, व्याकरण कह करके बिल्कुल हाँ यश्य तो संबंध सामान्य में कहीं भी लग जाएगा, त्यजित राजसदनो कहो राजसुनु निमित्त वशात प्रवेशित विपिन, फिर निमित्तवशात पूर्व के साथ हो सकता है, किस निमित्त से प्रवेशित विपिन, वो भी प्रवेशित विपिन ये न अरण्य प्रवेश प्रवेश कराया, यह प्रवेशित विपिन ये में क्या होगा, प्रवेशित व्याधे नहीं प्रवेशित विपिन राजपुत्रेण स प्रवेशित विपिन प्रवेश कराया, जिसके द्वारा जंगल में प्रवेश कराया, वो व्याधेन केनचित अपुत्रेण पुत्रतया गृहित गृहित हो गया राजपुत्र, केनचित व्याधेन अपुत्रेण पुत्रतया गृहित गृहे तस्य वर्धमानपि वर्धमानपि व्याधोस्मीति भावित चेता भावितम चेतो यस्य स भावित चेता व्याधोस्मीति चिरकालम अतिवाहयमास स च कदाचि नासि व्याध सुनु राजकुमार त्वम इति आप्तेन उक्त शिव राज सुनु त्वम सस्मार स्मरण किया, छोटा नहीं हुआ बहुत बिल्कुल थोड़ा सा स्मरण हुआ ना थोड़ा बड़ा हुआ तस्य पुनः राजपुत्रमिति स्मृति प्राप्त हो चिरगृहीतोपि व्याध भाव विरोध स्मृतिया निवर्तते विपरीत ज्ञान वही प्रतिबंध था क्यों विपर्य यहाँ प्रतिबंध दश है ना, तो विपर्य को प्रतिबंध मान करके प्रतिबंध दश के लिए विधि भी नहीं विपरीत मान निवृत्ति होती है। तथा अज्ञान से अज्ञान अज्ञान आरोपित मनुष्यत्वादि धर्मवत अज्ञान आरोपित मनुष्यत्वादि धर्मवत अज्ञान से स्वराज्याद भ्रष्ट कष्टाम दशाम दृष्ट्वा कारुण्येन गुरुणा आदिष्टवाक्योत्तस्वात्मस्मृते आदिष्टम यद वाक्यम तज्जन्य स्वात्मस्मरण हुआ सर्व प्रकार अविद्या नश्यति कार्य सहित नष्ट हो जाती है। तथा च सच्चिदानंदम ब्रह्मात्मानम अध्यवस्यत 234 यथेवमात्मनो यस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यतः लब्धैकात्म्यस्मृतेर्व्येति सर्वाविद्यासकार्यका यथेवम् आत्मनो यथेवम् अज्ञस्य आत्मनो तत्त्वमस्यादिवाक्यतः लब्धैकात्म्यस्मृतेर् सर्वाविद्यासकार्यका व्येति सर्वाविद्या सकार्य का कार्य न सहेति सकार्या बनेगा सकार्य का हाँ प्रतिष्ठात का पुरुष बने लगे क्योंकि पहले कार्य से सकार्या सकार्य बहुवी से करेंगे से शादी विवाह पहले व्याकरण तो सामान्य शुद्ध प्रत्यर्थात कात पुरुष्याप प्रत्यर्थात कात पुरुष्याप प्रत्यर्थात कात पुरुष्याप अशुभ होने के बाद इसमें करके ताप हुआ हाँ ठीक बहु परिवर्तन है हाँ हाँ सकार्य का कार्य न स अविद्या नश्यते वो 34 में स्वराज्याद भ्रष्ट से गुरुणा आदिष्ट से सर्व प्रकार अविद्या कार्य सहित नश्यति तथा च सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मम आत्मानम अध्यस्यत अध्यवस्यत ज्ञान पर प्रतिबंध से तेने व पतितत्व उससे ही प्रतिबंध नष्ट हो गया न तो ध्वंस भी विधि तो प्रतिबंध ध्वंस में भी विधि नहीं किंच आत्मज्ञान विधि श्रुतो व कल्पित व आत्मज्ञान विधि श्रुतो वर्ते नाद्ये यतः यत यतेव मतो नात्र विधि कल्प्य कथंचन अनर्थक कल्पितोपि तस्यानुपयोगतः यतेव अतो नात्र विधि विदित ही नहीं मतलब प्रथम पक्ष में विधि ही नहीं और कल्प कथंचन कल्प्य अनर्थक कल्पित भी तसे अनुपयुक्त अनर्थक कल्पित भी कथंचन अनुपयोगात नहीं होगा। अनाद्य यत द्रष्टव्याधि शब्द से विधायकत्व न इति यतो वक्षति अतो आत्माव्य द्रष्टव्य में द्रष्टव्य में तव्य प्रति विधायक नहीं है अतो न आत्मज्ञान विधि श्रुतोस्ति उत्तर ज्ञान तत्र तदुपयोग अभाव ज्ञान में उसके उपयोग नहीं। पूषा प्रपिष्ट भाग अदंत कई स वहाँ विधि नहीं होने पर कल्पना होती है इतिवत अश्रुतो भी विधि आत्मज्ञाने कल्प्यते अन्यथा वाक्य प्रामाण्य आदि द्वितीय आदते कल्पना करनी पड़ेगी नहीं होने पर भी पूषा प्रविष्ट भाव में विधि नहीं होने पर भी कल्पना करते हैं आत्मज्ञाने कल्पना करने वाक्य प्रमाण द्वितीय आदते कल्प्य कथंचन अर्थ अनर्थक हुआ कल्पित भी अनुपयोग नैवम कल्पक अभावत कल्पक नहीं उनसे कल्पना नहीं होगा न च वाक्य प्रमाण योग तथा वस्तु मात्र वेदने भी तदयोगात वस्तु मात्र वेदने भी वाक्य प्रमाण हो सकता है। मानव बिना विधि कल्पयत तद व्यर्थमिति परिहृति प्रमाणिक बिना कल्पना करे तो व्यर्थ है अनर्थक कल्पित भी अनुपयोग नहीं है। कल्पित विधि अनर्थिक हेतु तस्य अनुपयोग तो ज्ञान में उसके उपयोग नहीं विधि की आत्मज्ञान है कल्पित विधि नो उपयोग तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति रयुगात अतः तत्कल्पना व्यर्था ज्ञान में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं उपाय में तो प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञान में नहीं होनी चाहिए उपत पुरुषतंत्र ननु ज्ञाने कल्पित से विधेर मुक्ता उपयोग ज्ञान में विधि करें तो मुक्ति के उपयोग ने त्या उत्पत्तिराप्ति ही संस्कारो विकारश्च विधे फलम मुक्तिर्विलक्षण तेभ्यस् तेने हानर्थको विधि बुद्धि विधे फलम उत्पत्तिर आप्ति संस्कार विकारस्य एतेभ्य मुक्तिर्विलक्षणा तेने विधि अनर्थिक अनर्थको इस टीका में दे दिया उत्पत्ति आप्ति के लिए कैसे विधि का फल 36 न हाँ पुरुडास उत्पत्ति संयवन विधि फलम पुरुडास की उत्पत्ति संयवन के लिए कोई वाक्य मारे में चूना को मिलाना मिला करके बनाते हैं संयवन विधि का फल पुरुडास की उत्पत्ति हैं हाँ वही चूर्ण तंडुल चूर्ण को मिला करके फिर रखेंगे संयवन का फल है संयवन विधि फल उत्पत्ति हो गया। पयसो अभावतिर दोहन विधि फलम गाम दुग्धे दोहन विधि अभावती वेद अध्येतव्य साध्याध्येतव्य तो वेद अध्ययन प्राप्ति भी अभावति फल आप्ति उत्पत्ति तव्य ब्रीहीन अवहंती उत्पत्ति है ब्रियादि अवगात विकार ब्रीहादि विकार अवगात विधि फल तो अवगात विधि पर तो विकार में ले लिया उत्पत्ति में तो अवघात को उत्पत्ति में कह लेते हैं यहाँ दे अलग प्रकार संयमन करने से पुरुडास की उत्पत्ति होगी और पयस अभावति दोहन विधि फल दुग्ध की प्राप्ति प्रोक्षण विधि फलम उल्लुखोल आदि संस्कार हाँ प्रोक्षण ब्रीहन प्रोक्षाते तो प्रोक्षण संस्कार होता है ब्रीहादि विकार हो अवघात विधि फलमिति अवघात विधि का फल ब्रियादि विकार ब्रीहीन अवहंती से ब्रीही का विकार किया तो कहीं कहीं अवघात विधि का फल ब्रीही तंडुल की उत्पत्ति कहते विकार भी कह सकते तो सभी विमोचन होता है और तो उत्पत्ति के लिए पुरुडास हुआ उत्पत्ति के लिए हुआ पुरुडास उत्पत्ति तो वाक्य यहाँ दिया नहीं खाली सब विधि का फल दे दिया चार प्रकार का ही वाक्य देखना पड़ता है। हाँ वो तो होता है वो तो विकार में है टिप्पणी क्या दिया पिंड उत्पत्ति हाँ हाँ पिंड उत्पत्ति साइमन विधि का फल मतलब मिलान से पिंड की उत्पत्ति है उत्पत्ति विधि है, उत्पत्ति विधि तो है, उत्पत्ति विधि तो है, किंतु विधि का फल देखना कारिक उत्पत्ति, उत्पत्ति विधि विनियोग विधि उसको नहीं लेना। विधि के विधि का चार प्रकार फल में एक उत्पत्ति होती, अप्राप्ति होती, संस्कृति, विकृति, चार प्रकार कर्म का फल होता है विधि कर्म से। हाँ वो तो कर्म की उत्पत्ति होती है, किसी भी विधि में कर्म की उत्पत्ति होगी, विधि का फल उत्पत्ति है कर्म, ये भी यही है। कोई भी समय इसमें कर भी साई वर्ण करता है, साई वर्ण ऐसे वाक्य है, कुछ साई वर्णम कुरुते ऐसे कुछ वाक्य है, ब्रीह ऐसे कुछ है, ब्रीह की तंड पिछ करके उसका साई वर्ण करने वाक्य है तो करेंगे तो पिंड बन गया, पिंड बन से पूर्व राशि बन जाएगा, उत्पत्ति है। और आपती में सर्वत्र देते हैं साध्याय, साध्याय देते में वेद अध्ययन से वेद की प्राप्ति होती है, गुरु से अध्ययन करके शब्द की प्राप्ति होती है। और विकार संस्कार तो ब्रीन प्रक्षति ये सब स्पष्ट है, विकार शब्द से ये पूर्व ब्रीन अभंत में विकार दिया है। क्रियाफलम प्रसिद्धम, ये क्रियाफल चार प्रकार क्रियाकर्म फल, क्रियाफल से चातुर्विद्ये भी कथन नहीं होगी मुक्तिर अपन उद्यते, तो मुक्ति में विधि फल क्यों नहीं होगा, मुक्ति इनसे विलक्षण चार प्रकार से भिन्न है। न तावत मुक्ति उत्पत्ति उत्पाद्या वा, ना कि उत्पत्ति ना तो उत्पाद्या, अक्रियात्वाद अनादित्वाच, क्रिया हो तो उत्पत्ति होगी, वो क्रिया नहीं और उत्पाद्य भी नहीं अनादित्वाच। न चाप्ति आप्या वा, प्राप्ति नहीं प्राप्य नहीं, असंबंधत्वात अप्राप्त स्वरूपत्वाच, असंबंधत्वात आपति आपति रूप संबंध नहीं है, आपति का अर्थ संबंध, ये तो संबंध रूप मुक्ति नहीं, और आप्य प्राप्य ये प्राप्त स्वरूप है मुक्ति, ना भी संस्कार संस्कार्य वा, संस्कार नहीं निर्गुणत्वात, संस्कार गुण रहित उन संस्कार नहीं, और संस्कार्य भी नहीं होगा आत्मा, क्योंकि अनादिति से उसमें कुछ किया नहीं जाता आत्मा में, ना भी विकार हो विकारिया वा, विकार नहीं विकार नहीं, अकार्यवाद अपरिणामित्वाच, विकार्य नहीं अपरिणामित्वाच, अविकार नहीं कार्य नहीं है, तस्मा न विधि फलम उत्तरी तस्या तदफलत्व फलितमा, तस्या मुक्ते विधि अफलत्व फलितमा, तेन तेन यह विधि अनर्थक है, यह इति ज्ञान उक्ति, ज्ञान विद्या संभवात ब्राह्मण तदशेषत्व उपास्थि विधि संभवात तत्शेषता इत्याशंका, ज्ञान विधि नहीं से ब्रह्म विधि का शेष नहीं हुआ ज्ञान, किंतु उपास्थि विधि का शेष हो जाता है, उपासना विधि उसका शेष हो जाएगा ब्रह्म, इत्याशंका। अनन्य अनन्यायत संसिद्धेर निरवध्यात्म वस्तु न क्रियात्वं फलत्वं वा नापि कारक रूपता, निरविद्यात्म वस्तु न अनन्यायत संसिद्ध है स्वतः सिद्ध है, न क्रियात्म फलत्म वा नापि कारक रूपता, आत्मस्वरूप क्रिया नहीं फल नहीं कारक रूप भी नहीं, निरविद्यात्म वस्तु। 34 टीका में नहीं ब्रह्म उपास्थि विधि शेष, ब्रह्म उपास्थि विधि शेष नहीं, तशेषत्व प्रयोजकीभूत क्रियादि अन्यतमत्व से तस्मिन् तु साधत्वात्, कर्म का विधि शेष होने के लिए क्रियादि अन्यतम हो, क्रिया फल कारक कुछ नहीं, तस्मिन् तु साधनत न तावत कारकाधिना आत्मलाभ त्वं क्रियात्वं, कारकाधीन आत्मलाभत्वं क्रियात्वं ब्रह्मण, ब्रह्म को क्रिया है जो कारकाधीन स्वरूप होता है, क्रिया कारकाधीन आत्मलाभ, कारकाधीन आत्मलाभ यस्या क्रिया सा कारकाधीन आत्मलाभ होता है क्रिया, किंतु ब्रह्म ऐसे नहीं है, अनन्याधीन सिद्धि कत्वात् तो उसकी सिद्धि अनन्याधीन, ना पे अविद्यावत निष्ठ कारकत्व, अविद्यावनिष्ठ कारकत्व, अविद्यावाद में कारकत्व कर्तृत्व आदि आता है, अविद्यावनिष्ठ कारकत्व न निरविद्यत्वात् फल भी नहीं होगा, क्रियाजन्य तो अभाव, क्रियाजन्य फल होगा, तस्मात् ब्रह्मणो न उपासना विधि श्रेष्ठत्वम्, उपासना विदेश से भी नहीं है।